Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Aisar. Nah, kita sudah sampai pada huruf apa ya kemarin? Bo apa? Bo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Lo. Sha. Lo. La. Sha. Lo. La. Lo. Wa. Ta. Lo. Wa. Ta. Lo. So. Na. Lo. So. Na. Lo. Da. Ya. Lo. Da. Ya. La ta la kho ta la kho po ba kho po ba. Ini dikulim ya, tidak sama sifatnya. Kho kartanya nanti sudah ya da a ya da a wa za wa ma sa ka ma sa ka ro ha ro ro ha ro ha za a ha za a ro sa la ro sa la ro ma za ro ma za la ro ba la ro ba ro da ro ro da ro ro la ma ro bo ba ro bo ba ro po ya ro po ya so ro ya so ro ya a ba ta sa a ba ta sa ja ha kho ja ha kho da za ro za da za ro za sa sha so bo sa sha so bo po zo po zo a ro a ro ka la ma na ka la ma na wa ha a ya wa ha a ya. Mabda ya akhi, teruskan. Ro bo ro po sha ro la ro wa sa ro ko na ro ra ya ro ta la ko ko ba ja da ha ro za wa ma sa ka ro ha ro ha za a ro sa la ro na za la ro ba ro da ro ro la ma ro ro ba ro ha ya sa ra ya a ba sa sa ja ha kha da za ra za sa sha sa ra ta za a ra ka la ma la wa ha a ya na wo yo wo to ba to ba yo wo to terus sa wo la wo wa sa wo sho na wo wo ya ya wo ta la ho to ba ja ja a wo ya wa za ja wo ja wa ma sa ka yo ta ro ha ja a wo sa la wo ma jo za ja wo ma ja la wo ba wo ja ro wo la ma wo lo ba bo lo jangan ada suara apa nafas wo to ba nah wo to ya so lo ya a ba ta sa ya ha ho ya ya ro ya sa sa so lo so yo a wo a la ma na wa ba a ya baik bersama-sama baca ro ro ba ro ba ba ro ba terus sa ra la ra wa sa ra sa na ra na ya ra ta la kha ba ba ja da a ra za wa ma sa ka ra ha ra ha za a ra ra sa la ra ma za la ra la ra da ra ra la ma ra ba ba ra ba ya sa ra ya a ba ta sa ya ha ha ya ja ra ya sa sha sa ra sa ra ha ha ka la ma na selanjutnya huruf fa. Ya. Perhatikan fa itu huruf Arab, itu bagian dalam bibir yang bawah dengan ujung gigi seri atas. Fa. Fa. Ya. Fa. Coba. Fa. Fa. Yang penting bukan fa. Fa. Ya, bukan juga ta dalam huruf Al-Quran itu, ya, yang seperti tadi disebutkan sa. Jadi gigi apa? Gigi atas dengan bibir bawah. Sa, coba. Sa. Sa. Sa. Sa. Ha, sa, wo. Ha, sa, wo. Sa, sha, la. Sa, sha, la. Sa, ja, a. Fa ja ta kha fa ta kha fa ta bo fa wa bo fa wa so da fa so da fa na fa ya na fa ya za ra fa za ra fa fa za a fa za a ra ba fa ra ba fa ka sa fa ka sa fa ha sa ma ha sa ma Fakara. Fakara. Nafasa. Nafasa. Hafawa. Hafawa. Safala. Safala. Abatasa. Abatasa. Jahakho. Jahakho. Dazaraza. Dazaraza. Sashasobo. Sashasobo. Bozo. Bozo. Arafa. Arafa. Kalamana. Kalamana. Wahaya. Wahaya. Siapa? Terus. Fa. Ha. Fa. Bo. Fa. Sha. La. Fa. Ya. A. Ho. Fa. Ta. Do. Fa. Fa. So. Da. Fa. Na. Fa. Ya. La. Ro. Fa. Fa. Za. A. Ro. Ho. Fa. Ka. Sa. Fa. Ha. Ta. Ma. Fa. Ka. Ro. Na. Fa. Sa. Ha. Fa. Wa. Sa. Fa. La. A. Ba. Ta. Sa. Ya. Ha. Ho. Za. Za. Ro. Za. Sa. Sha. So. Do. Ho. Ho. A. Ho. Fa. Ka. La. Ma. Na. Wa. Ha. A. Ya. Terus. Fa. Ha. Fa. Zu. Fa. Sia. La. Fa. Ja. A. Ho. Fa. Ta. Tu. Fa. Wa. Bo. Tu. Fa. Wa. So. Da. Fa. Na. Fa. Ya. Ze. Ro. Fa. Fa. Xie. An. Ho. To. Fa. Ka. Sa. Fa. Ha. Sa. Ma. Fa. Ka. Ro. Na. Fa. Sa. Ha. Fa. Wa. Sa. Fa. La. A. Fa. Ta. Sa. Ja. Ha. Ho. Da. Ra. Ro. Sha. Sa. Sha. So. Do. O. Lu. A. Ho. Fa. Ka. La. Ma. Na. Wa. Ha. A. Ya. Baik. Baca bersama-sama. Fa. Fa. Fa. Fa. Ha. Fa. Lo. Fa. Sha. La. Fa. Ja. A. Ho. Fa. Ta. Lo. Fa. Wa. So. Da. Fa. Na. Fa. Ya. Da. Ho. Fa. Fa. Ja. A. Ho. So. Fa. Ja. Sa. Fa. Sama fakaro nafasa safawa safala abatasa jahaho dagaroja shashasodo olo ahofa kalamana wahaaya. Nah, terakhir huruf O. Ya. Setelah Fa, O. Ini dituliskan untuk supaya tidak tertukar, ya. Dari usia anak-anak dalam membedakan huruf Fa dengan O. Atau orang tua yang baru mengenal, ya, sehingga kadang-kadang sulit atau ada kesulitan dalam menentukan huruf Fa dan O. Jadi, kita baca huruf Q. Q. Q. Q. Ja la q. Ja la q. Ma q ta. Ma q ta. Kha ra q. Kha ra q. Gha da q. Gha da q. Qa sa fa. Qa sa fa. Qa ya ba. Qa ya ba. Qa ba a. Qa ta a. A ba q. Sa o la. Sa o la. Na ta ha. Na ta ha. O za a. O za a. Sa o la. Sa o la. Va fa ra. Va fa ra. O sa wa. O sa wa. O ha ra. O ha ra. O za fa. O za fa. La a po. La a po. So da o. So da o. Po ba o. Po ba o. Po ro fa. Po ro fa. Ya po vo. Ya po vo. Po ma a. Po ma a. Ha po da. Ha po da. Sa o po. Sa o po. A ba ta sa. A ba ta sa. Ja ha kha. Ja ha kha. Da za ra za. Da za ra za. Sa sha so bo. Sa sha so bo. Bo vo. Bo vo. A ra fa qa. A ra fa qa. Ka la ma na. Ya la ma na. Wa ha a ya. Wa ha a ya. تفضل. Qa. Ya la qa. Ma qa ta. Kha ra qa. Gha da qa. Qa sa fa. Qa ya ba. Qa ta a. A ba qa. Sa qa la. Na ka ha. Qa za a. Sha qa la. Va fa ra. Qa sa wa. Qa ha ra. Qa za fa. La qa qa. Sa da fa. Sa da qa. Ta ba qa. Qa ra fa. Ya qa za. Qa ma a. Ha qa da. Sa qa ta. A ba ta sa. Ya ha kha. Da za ra za. Sa sha sa la. Ta za a ra fa qa. Ka la ma na wa ha a ya. Nah. Ho. Ja la ho. Ma ho ta. Ho ro ho. Ho da ho. Ho so fa. Ho ya do. Ho to a. A ba ho. Sa ho la. Na ka ha. Ho za a. Sa ho la. Zo fa ho. Ho sa wa. Ho ha ho. Ho za fa. La ho ho. So da ho. To ba ho. Ho ra fa. Ya ho do. Ho ma a. Ha ho da. Sa ho to. Ma ba ta sa. Ya ha ho. Da za ro za. Sa sha so do. To do. Ha ho fa ho. Ha la ma na. Wa ha a ya. Kurang tarik lagi sedikit ke dalam. Ko. Ya. Ya, sehingga tidak bersih dari apa udara seperti ka ko ko, ko. Ya. Kalau ko itu tertahan. Ko, apo. Ya. Nah, tarik dikit lagi. Itu nanti pas ke paling yang belakang, lisan paling belakang. Jadi qra'u jami'an. Ko. Ja-la-ko. Ja-la-ko. Terus. Na-ko-ta. Kho-ro-ko. Gho-da-ko. Kho-so-fa. Kho-ya-bo. Kho-to-an. A-ba-to. Fa-ko-la. Na-ka-ha. Kho-za-an. Sha-ko-la. Gho-fa-ro. Qasawa, qahara, qadhafa, laqaqa, sadaqa, qadaqa, qarafa, yaqadha, qama'a, haqada, saqaqa, abadasa, jahakha, dadaraza, Jadi dengan pembahasan ko ini terakhir dari pembahasan huruf-huruf yang berharokat fathah. Ya, kemudian kita akan melangkah kepada huruf-huruf tersebut diharokati kasroh dengan dhamma. Setelah itu selesai dari buku 1. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian minggu depan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Untuk hari ini afwan kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan kita pindah ke dalam kajian durusul lughah al-arabiyyah. Alhamdulillah.